lett å glemme bort at vi alle bare har et liv, og tida går så fort. Vi har drømmer ifra vi er små, som handler om så mangt. Og i unge år så tror vi på at et liv er veldig langt. Men en dag har åra bare gått, og du skjønner ingenting. Du forventer mer av ditt liv, og du ser deg rundt omkring. Om du har ønska mer enn det du føler du har fått, tenke positivt og se at du tross alt har det godt. Om du har gode venner, så bør du være glad. Da har du mer enn mange, du har veldig mye da. Han har vært sin mektig Gud. Det finnes ingen som kan vise deg hvilken retning du skal ta. Men det er jo likt for deg og meg, og før vi drar herfra må vi nyte hver en dag vi får, leve i hvert øyeblikk. Det fins ting vi aldri helt forstår i det livet som vi fikk. Men om du har gode venner, så bør du være glad. Da har du mer enn mange, du har veldig mye da. Som stiller opp for deg, han har vært sin vektig Gud. En venn som stiller opp for deg, han har vært sin vektig Gud.